جان ہو خود رستگی کے ساتھ قربان، میری جان ہو قربان، میری جان ہو خود رستگی کے ساتھ پہنچو مدینے، کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اور مجھ کو بقیے پاک میں دو گز زمین ملے، مجھ کو عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچو مدینے، کاش میں. ماشاءاللہ، عاشقان رسول کے اپنے مناظر ملاحظہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، پیر شریف کا روزہ رکھنے کا ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف، سنائیے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ناظرین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کو بھی دکھاتے رہیے ساتھ ساتھ. السلام علیکم. میرا خواب یہ ہے کہ میں گندے تالاب گندی مچھلی پکڑتا ہوں اور اس مچھلی کو کاٹ دیتا ہوں، اس کے خواب کی طویل پوچھنی. انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں سر بھائی. نیکسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام جمیل ہے، میں سلطانی تاری ہے، میں فضان مدینہ کانا نو سے 10 دن واسطے اعتکاف کیتا، اتھے میں خواب وچ دیکھا ہے میرے پیر صاحب اور خلیفہ صاحب آیا. اس طرح انج کہنا چاہتے سے جس طرح میں نا مزید. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور احمد افساری، مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا صحیح ہے، کئی مرتبہ یہ خواب آ چکا ہے، ہمارے والد صاحب پہلے سے بات کر چکے ہیں ان کے بارے میں، ان کو بہت برے برے خواب نظر آتے ہیں، ابھی والد صاحب کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ابھی ان کی پر باہر نکلی ہوئی دیکھتے ہیں، اور کبھی ان کے کپڑے میلے گندے دیکھتے ہیں. برائے کرم مجھے بتا دیں کہ یہ خواب کیوں آ رہے ہیں. ان شاء اللہ عزوجل ون بائی ون عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو پہلا خواب بیان کیا ہمارے اسد بھائی نے کہ تالاب میں سے گندی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، تو اجلی اور ستھری اور اچھی مچھلی جو ہے وہ مال اور منفعت کی علامت ہوتی ہے، البتہ بری مچھلی برے مال کی طرف اشارہ ہے. آپ اپنے جو روزگار کا ذریعہ ہے اس پر غور فرمائیے. کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھیے، شرعاً اس کی تفتیش کر لیجئے. اب خود کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا، کسی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا. کوئی آپ کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جی ہاں بعض نوکریاں بھی ناجائز ہوتی ہیں اور کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے ملنے والی اجرت میرے لیے جائز نہیں، حلال نہیں. تو اب کوئی بھی کام کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں یا آپ نوکری کرتے ہوں، اجرت پر کہیں پر کام کرتے ہوں، تو دونوں صورتوں میں آپ اپنے معاملات کی تفتیش کروا لیجئے، معلومات کر لیجئے. اگر کہیں پر غلطی اور کوتاہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. جس طرح سے آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے اس کے مطابق عمل کیجئے. دنیا چند روزہ ہے، رزق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس دنیا میں بھی برکت ملے گی، آخرت میں بھی اس کی جو ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی. حرام مال کھائیں گے دنیا میں بھی اس کی بے برکتی، آفتیں، مصیبتیں اور اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور آخرت کی پکڑ تو بہرحال ہے ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو رزق حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے ہمارے اسلام بھائی نے کال جو کی تھی مرکز الاولیاء لاہور سے, اعتکاف کیا انہوں نے, اپنے پیر صاحب کو خلیفہ صاحب کو دیکھا. ہمیں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیض کہاں سے ملے گا, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یا جہاں پر آپ نے اعتکاف کیا وہاں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو اگر بات واضح ہو تو پھر انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر سکوں گا. تیسرا خواب ہمارے اسلامی نے بیان کیا اپنے بڑے بھائی کا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور مختلف خوابوں میں بری حالت کے اندر ان کو دیکھا گیا. تو یاد رکھیے کہ مردے کو بری حالت میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں ہے. آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, یقیناً آپ کے والد صاحب کے آپ پر بے شمار احسانات ہوں گے, ان کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی اب آپ کی صورت میں کر سکتے ہیں. وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں, نہ صرف یہ ہمارے اسلامی بھائی بلکہ مدنی چینل کے جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی اپنے فوج شدگان کے حوالے سے ان باتوں پر غور فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اگر اس کے ذمے کسی کا حق باقی تھا تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرض لیا تھا نہیں دے سکا, کسی کا مال لیا تھا لوٹانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا, یا کوئی اور حق العبد اس پر باقی تھا اس کو یا تو ادا کر دیا جائے یا جو صاحب حق ہے اس سے معاف کروا لیا جائے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو, وہ دنیا سے چلا گیا, ہم میں بھی سکت نہیں کہ اس کے حق کو جو ہے وہ ہم ادا کر سکے اس کی طرف سے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, دنیا سے جانے والے کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. اس کا آسان طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام میں جو قضا نمازوں سے متعلق رسالہ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کس طرح سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے, روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے. یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے دنیا سے جانے والے کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کریں, نیک کام کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں, یا اللہ عزوجل میں نے جو نیک کام کیا اس کا ثواب سرکار کے صدقے, انبیاء کرام کے صدقے, دیگر صحابہ کرام, اولیاء کرام اور جو ایک مسلمانوں میں مروج ایک سلسلہ ہے ان کے توسل سے آپ اپنے فوت شدہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے ایصال ثواب کی برکت سے آپ کے والد صاحب یا آپ کے جو بھی فوت شدہ عزیز ہیں, عمومی مسلمانوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, انہیں ایصال کیجئے. انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صرف فوت شدگان کے ساتھ بلکہ جو زندہ ہیں ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہمیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے جی دوبارہ نگران شورا کے پاس چلتے ہیں, وہاں پر عاشقان رسول کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے. افطار کے بعد جو ہے وہ سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ کر جس طرح رمضان مبارک میں آپ نے امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے مناظر دیکھے ہوں گے اسی کی ایک طرح سے عکاسی ہے. کوشش کرتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی سے وابستگان کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز کو اپنائیں, اور امیر علیہ سنت کے انداز کو اپنانا کیوں اپنایا جاتا ہے, کیوں کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بہت شائق ہیں, بہت جذبہ ہے, اور آپ ہی کا یہ جذبہ ہے, آپ ہی کے عمل کی برکت ہے, آپ ہی کی ترغیب کی برکت ہے کہ نہ صرف آپ کا یہ عمل جہاں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک پریکٹیکل ہے, وہی بے شمار عاشقان رسول آپ کے یہ انداز دیکھ کر کوشش کرتے ہیں اور خود بھی سنتوں پر عمل کرنے کے پابند ہو جایا کرتے ہیں. اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم مدنی چینل پر یہ کھانے کے مناظر دیکھتے ہیں, افطار کے, سحر کے, رمضان مبارک میں ہم نے مناظر دیکھے, آج بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے دسترخوان کو بھی ایسا ہی کر دے کہ ہم بھی سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر دسترخوان بچھا کر مٹی کے برتن میں کھانے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکات حاصل ہوں گی. یہ مناظر بھی دکھاتے رہیے اور کال بھی سنا دیجئے جب تک ہم مناظر بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی کال بھی سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید رضا عطاری مرکز الاولیاء سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو ایک عرصہ دراز سے یہ خواب آ رہا ہے کہ آسمان پر واضح قرآنی آیات لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. پہلے میری والدہ قرآن پاک نہیں پڑھی تھی, مگر اب الحمدللہ اب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے, شکریہ. انشاءاللہ عزوجل. جنید بھی عرض کرتے ہیں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد کامران عطاری. حضور میرا خواب یہ ہے کہ رات کے ٹائم دوسرے دو تین بار میں دیکھ چکا ہوں کہ رات کو جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں سب اہل خانہ سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ, تو بعد میں جہاز جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے, گر کے بعد میری سیدھے میری آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ تو کھلنی تھی, جہاز جو تباہ ہو گیا. چلے نیکسٹ. محمد یوسف عطاری سردار آباد سے بول رہا ہوں. میرے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. کافی برے برے خواب آ رہے ہیں, اور ابھی عن قریب ہی یہ خواب آیا تھا کہ میں میری والدہ اور میری ہمشیرہ کے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے مناظر میں پھنسے ہوئے ہیں, اور عجیب سا منظر ہے جس میں تباہ و بربادی کا منظر یعنی کے سامنے پیش آ رہا ہے, اور ہم یعنی کہ گہما گہمی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے عن قریب ابھی خواب دیکھا تھا کہ ایک سفید جہاز نما سی سیارہ نما سی چیز تھی جو کہ اڑتی ہے, اور کچھ دیر بعد میرے سامنے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ تباہ ہو جاتی ہے, اس پہ بھی کافی تباہی بربادی ہوتی ہے. تباہ و بربادی کا یعنی مناظر دیکھتا ہوں, جس میں سے خوف و ہراس کے بھی دیکھتا ہوں, تو ان خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی. انشاءاللہ عزوجل آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو بھی آپ کے خواب کی تعبیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جی پہلا خواب ہمارے اسلام بھائی نے مرکز الاولیاء سے بیان کیا والدہ کے حوالے سے, کہ آسمان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھا ہوا انہوں نے دیکھا. تو اگر آیات بیان کی جاتی تو اس کے مطابق تعبیر بیان کی جاتی, کیونکہ قرآن مجید کی ہر سورت کی الگ جو ہے وہ تعبیر ہے. اسی طرح جو مشہور آیات کریمہ ہیں ان کی بھی الگ الگ تعبیرات کو بیان کیا گیا ہے. البتہ مطلقاً قرآن مجید کی زیارت کرنا, آیات کا آسمان پر لکھا ہوا دیکھنا, یہ برکت اور رحمت کی علامت ہے. دوسرا خواب ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے, اچانک جہاز تباہ ہو گیا اور ان کی آنکھ کھل گئی. اس طرح کے خواب بعض اوقات انسان کو نظر آ جاتے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. بعض اوقات شیطان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے, مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو تیسرا خواب بیان کیا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا, عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ خواب دیکھا کرتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر بکثرت اس طرح کے خواب آتے ہوں تو باوضو سونے کی عادت بنائیے, سیدھی کروٹ سونے کی عادت بنائیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو برے خوابوں سے نجات ملے گی. اسی طرح سیارہ جو آپ نے دیکھا, دیکھیے سیاروں کی ستاروں کی مختلف تعبیرات ہیں, سورج کی تعبیر بادشاہ سے, چاند کی تعبیر جو ہے وہ وزیر سے, اسی طرح زہرہ کی تعبیر عورت سے, مریخ کی تعبیر جو ہے وہ بادشاہی پہلوان سے کی گئی ہے. اگر کسی خاص سیارے سے متعلق آپ کو یاد ہو تو دوبارہ بیان کر دیجیے گا, انشاءاللہ اس سے متعلق تعبیر بیان کی جائے گی. آج ہمارا وقت جو ہے وہ اب اختتام کے بالکل قریب آ پہنچا, نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ چونکہ فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز میں قریب ہے, اذان کا وقت بھی قریب ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ دیر مزید نگران شورا کے پاس چلتے ہیں, وہاں پر مدری پھول بیان کیے جا رہے ہیں وہ سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل اذان عشاء کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ عزوجل آئندہ پیر کو ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کے خواب اور ہماری طرف سے اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئیے نگران شورا کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسے میں جامعہ میں پڑھتے تھے, تو وہ کچھ دنوں کے بعد کھانا لے کر گھر سے اپنے بچوں کو دینے کے لیے جامعہ یعنی مدرسے میں آیا کرتے تھے. ایک دن جب اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئے, مکتب میں داخل ہوئے, دیکھا تو بازار کی روٹی پڑی تھی. پہلے کے لوگ بازار کی روٹی کو پسند نہیں فرماتے تھے, ان پر غربا کی نظریں پڑتی ہیں, بےچارے خرید نہیں سکتے. تو تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے اور احتیاط کے حوالے سے بڑا مدنی ذہن ہوتا تھا پہلے کے لوگوں کا. خیر اپنے بیٹے کے کمرے میں جب انہوں نے بازار کی روٹی دیکھی تو انہیں ناگوار گزرا, اور الٹے پاؤں واپس لوٹے کہ تمہارے گھر میں بازار کی روٹی کیا کرتی ہے, میں آ کر تمہیں گھر کا کھانا دے جاتا ہوں تو بازار کی روٹی رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. بیٹے نے آگے بڑھ کر والد صاحب کو روکنے کی کوشش کی, ابا جان میری بات تو سنیں. میں کیا بات سنوں, تمہارے کمرے میں بازار کی روٹی میں نے آنکھوں سے دیکھی. ابا جان وہ میری نہیں ہے, میرے دوست کی جو میرے کمرے میں ہوتا ہے, میرا رفیق ہوتا ہے, میرے دوست کی وہ روٹی ہے, میری نہیں ہے. تو ابا جان نے کہا کہ اگر تجھ میں تقویٰ ہوتا تو اس کا اثر تیرے دوست یعنی تیرے ساتھ رہنے والے پر ضرور ظاہر ہوتا. یہ ایک صحبت و مؤثرہ, ٹھیک ہے, کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اور بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہوگی, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. ہم اپنے اندر اچھائی پیدا کریں, تقویٰ پیدا کریں, پرہیزگاری پیدا کریں, کیونکہ دنیا بھر میں جب نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, اور جو کچھ دنیا بھر کے اندر اس وقت برائیاں پھیل رہی ہیں, بے حیائیاں پھیل رہی ہیں, اتنے فتنے ہیں, اتنے فتنے کہ کیا بیان کیا جائے. اب ان حالات میں خود کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں میں لانا, اس میں سب سے بنیادی چیز خود کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی ہم تو تدابیر تو کریں, پروٹیکشن تو کریں. جب چاروں طرف سے ہوئے مطلب گولیوں کی بوچھار کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو محافظ ہوتے ہیں, جو لوگوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں, تو وہ خود اپنا پروٹیکشن کرتے ہیں, سر پر باندھتے ہیں, ادھر پہنتے ہیں لائف وہ جیکٹ پہنتے ہیں, وہ بلٹ پروف ہو, پتہ گاڑیاں ویسی ہو. کیوں, ان بچانے والے جب بچانے کے لیے آیا ہے تو اس کو خود اپنے بچنے کا پروٹیکشن کرنا تو ضروری نا. جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں, ایروپلین ہوائی جہاز میں, تو اس کی جو حفاظتی تدابیر بیان کی جاتی ہیں اس میں بڑی غور طلب بات آپ کو عرض کروں کہ اعلان ہوتا ہے کہ ہوا کا دباؤ کم ہونے کی صورت میں, یعنی آکسیجن کم ہونے کی صورت میں آکسیجن ماسک خود بخود آپ کے سامنے گر جائیں گے. تو پہلے, اور اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے تو پہلے آپ وہ آکسیجن ماسک اپنے ناک پہ لگائیے, اس کے بعد بچے کے ناک پہ لگائیے. اسی طرح سیٹ بیلٹ ہے, پہلے اپنا باندھیے, اس کے بعد بچے کا باندھیے. لائف جیکٹ ہے, پہلے اپنی پہن لیجئے, پھر بچوں کی ترکیب بنائیے. بس اس پر سمجھ میں ہی آتا ہے, کسی نے مطلب یہ وضاحت نہیں ہوتی. وہاں ایک عقل کی بات کر رہا ہوں, جو میری موٹی عقل میں بات آتی ہے کہ اگر میرا ہی دم گھٹ رہا ہوگا تو میں کسی کا دم گھٹنے سے کیا بچاؤں گا, جب میں ہی ڈوب رہا ہوں گا تو کسی ڈوبتے کو کیا بچاؤں گا, جب میں ہی خطرے میں ہوں گا تو کسی کو خطرے سے کیا بچاؤں گا. تو پہلے کچھ اپنا پروٹیکشن کرنا چاہیے. تو اپنا جو پروٹیکشن ہے, نفس و شیطان سے بچنے کی جو صورتیں ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے لیے, اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی ہے. فرائض کی ادائیگی اور علم دین, سب سے بنیادی علم دین حاصل کرنا ہے, جس کے لیے جتنی کوشش کریں اتنی کم ہے. ساتھ ہی پھر آنکھ کو بچانا ہے, کیونکہ آنکھ یہ جو ہے نا, یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ مطلب یہ سپر ہے نا, وہ ڈھال جس کو آپ کہتے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ کفل مدینہ کی جو ڈھال ہے یہ بہت سارے نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت کرے گی. تو آنکھ کیا تحفظ, زبان کا تحفظ, کان کا تحفظ, ہر اس جگہ سے جانے سے اجتناب کرنا جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو, بچنا جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے کا اندیشہ ہوا جانے سے بیٹھنے سے بچے. ساتھ ہی جیسے ابھی اذان ہوئی, تو اذان ہوتے جہاں بھی رہیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے, جہاں بھی دنیا میں رہیں اذان ہوئی, اذان کا کیونکہ قبلہ رو, یہ اذان کا ادب احترام کے لیے امیر سنت نے رمضان مبارک میں ماشاءاللہ تربیت کی ہم سب کی, کہ دو اذانوں ہو کر قبلہ رو ہو کر اذان کا جواب دینا چاہیے. تعظیم کریں گے, ادب کریں گے, ثواب ملے گا. دینا ہی اذان کا جواب, تو چند لمحوں کے لیے قبلہ رو ہو جائے کیا حرج ہے. اچھا, ساتھ ہی جیسے اذان ہو گئی تو اب وہ با وضو رہنے کی پہلے اول کوشش کریں مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے, پھر دوسرے مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے تکبیر اولا مسجد کی جماعت ادا کرے, پھر سنت قبلیہ سنت بعدیہ فرض سے پہلے اور فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کرے. یعنی اس طرح علم اور عمل کے ساتھ, دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ہیں نا, علم یہ عمل کو پکارتا ہے, علم عمل کو پکارتا ہے, عمل کہاں ہے تو, جب عمل جواب نہیں دیتا علم چلا جاتا ہے. تو علم کے ساتھ عمل لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت و امیل سنت پر ماشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, مطلب عمل ان کا علم کے ساتھ چلتا رہتا. اللہ تعالیٰ ان کا فیض ان کی برکت عطا فرمائے. اب اذان ہو چکی ہے اور اذان ہے, آپ کو بھی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے, مطلب میں اس کا نہیں کہتا کہ سفر کریں گے تو نہیں, یوں سمجھے گا ہماری اگر آج تک یہ معمول نہیں تھا تو اللہ کی رحمت سے آج سے ہمارا یہ معمول شروع ہو جائے گا. یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا میں جہاں بھی رہیں عین مدنی انعامات کے مطابق رہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہم ایسے ہو جائیں گے کہ باپا جس کو کہتے ہیں نا دعوت اسلامی والا, تو دعوت اسلامی والا بننے کے لیے عین مدنی انعامات کے مطابق اپنے سراپا کو ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اب دیکھیں ملاقات کریں گے نا تو آپ کی تکبیر اولا اور سنت قبلیہ اور تکبیر اولا یہ دونوں چھوٹنے کا اندیشہ ہے. نہیں جلدی جلدی میں ہی دیر ہو جائے گی.